ଲୋକେ ସବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା, କୋଇଲି ଲୋକେ ସବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା, କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନଈଲା ଲୋ ବାହୁଡ଼ି ଗଲା ମଥୁରାପୁରକୁ, କୋଇଲି ଘର ମୋର ନମଣନ୍ତି ନନ୍ଦ, ଘଟଣ ନଦୀ ସେ ଘର ନଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, କୋଇଲି ନନ୍ଦ ଦେହ ପାଷାଣେ ଗଢ଼ିଲା, ନୟନେ କଜଳ ଦେଇ ରଥେ ବସାଇଲା, କୋଇଲି ଲଛାଟକେ ମୁଁ ମାଇଲି ପୁରୁବେ, ଛାଡ଼ିଅ ବାଗଲେ କୃଷ୍ଣ ସେହି ପରା ଭବେ, କୋଇଲି ଦୂତ ପଣେ ଅଇଲା କ୍ରୁର, ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଭଣ୍ଡି ନେଲା ବସାଇ ରଥର, କୋଇଲି ଛୁରୁ ଛୁରୁ ଲୁହନ ସରିଲା, ଝଗଡ଼ା ସାରିଣ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ରହିଲା, କୋଇଲି ତନୁରେ ତ ଲିପିବ ତୁମକୁ ଖେଳାଉଥାନ୍ତି ଭାଇ ବଳରାମ, କୋଇଲି ଥନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲି, ଅବିର କାଳକୁ ପୁତ୍ର ଦେଖି ନ ପାରିଲି, କୋଇଲି ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଲି ପୁତ୍ରକୁ, ଦାମୋଦର ରାଗେ ଗଲେ ମଥୁରାପୁରକୁ, କୋଇଲି ଲ ମଥୁରାକୁ ଯିବି କି ମୁଁ ଧାଇ, ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ଆଣିବି କଢ଼ାଇ, କୋଇଲି ଯେବେ ସେ ଆଣିବେ ଜଗତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ବେଢ଼ାଏ ନଈଲେ, କୋଇଲି ରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଦିଶେ ସ୍ୱଭାବନ, କୋଇଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ତ ଅଟେ ନାରାୟଣ, ଲଳିତରେ ନାମ ଦେଲେ ସେ ଗର୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୋଇଲି ଲ ବୃନ୍ଦାବନ ନ ସଭଇ ମୋର, ବତ୍ସା କିଏ ଚରାଇବ ଯମୁନାର ତୀର, କୋଇଲି ଲ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁରୁଷ ମାଧୋଇ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଗଲା ଦିନୁ নন্দ হেলে বাই ওই লীল সাত দিন ইন্দ্র বৃষ্টি কালা শপত সরস পুয় মন্দর ধইলা কইলি হাইছে মারই পুত্র তুণ্ড হৃদরে দিশিলা তার শপত ব্রহ্মাণ্ড কইলি খন্দনি বন্দনি ভুজদণ্ড ক্ষমা কর দোষ মোর ভণিমার কণ্ড ভণিমার কণ্ড